Kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Bare mask på og tag, hvad du kan få. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Hvis du er en mand her og nu, gå så på. Ikke sagt et ord, så bliver jeg flov og ønsker vi kunne stanse. Men så hyrer jeg orkestrets kor. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Bare mask på og tag, hvad du kan få. Kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Hvis du er en mand her, og nu gå så på. Der gik lang tid, før jeg kyssede hende. Der var nok af lyst, men jeg manglede mod. Chancen skulle forsvinde. Men så lød en sang, som jeg forstod. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Bare mask på og tag, hvad du kan få. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Hvis du er en mand her, og nu gå så på. Sådan er det over hele verden. Vil du opnå noget, må du hænge i. Du vil få held med dig verden. Med den her som kendingsmelodi. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Bare mask på og tag, hvad du kan få. Ja, kom så gamle dreng, fat nu mod, gå til sagen. Hvis du er en mand her, og nu går så på. Ja, hvis du